جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی نظر جمال رخ نبی پر نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی ہمارے دل میں نبی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی نظر جمال رخ نبی پر ہم اس پیمبر کے امتی ہیں جو مظہر ہم اس پیمبر کے امتی ہیں جو مظہر قدرت خدا ہے ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی بنی رہے گی ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے بنی رہے گی نظر جمال رخ نبی پر وہ صدیوں پہلے جہاں وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے انہیں زمانہ کبھی نہ بھولا ازل سے دھوم ان کی دو جہاں میں مچی ہوئی مچی رہے گی ازل سے دھوم کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے مچی رہے گی نظر جمال رخ نبی پر ہمیں یقین ہے قدم سے ان کے ہمیں یقین ہے کہ کام اپنے بنیں گے آخر کرم سے ان کے رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے لگی رہے گی رسول اکرم سے لو ہماری لگی ہوئی ہے لگی رہے گی نظر جمال رخ نبی پر زہ مقادر ریاض مجھ کو ملا ہے فیض نصیب طیبہ زہ مقادر ریاض کلی تو دیکھو کھلی ہوئی ہے کھلی رہے گی یہ میرے دل کی کلی تو دیکھو کھلی ہوئی ہے کھلی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی نظر جمال رخ نبی پر لگی ہوئی ہے لگی رہے گی